człowiek, wyluzuj. Po co komu stres? Prowokujesz dziwne akcje. Dlaczego tak jest? Gdzie nie spojrzę, tam rośnie ciśnienie. Jakiś pad się nadyma i chyba bity w ciemię. Ja nie wątpię, że coś tu jest nie tak. Pamiętam, nigdy nie był skory do awantu, hardcore'u i drag. Nowy lak na twarzy, tu honor się waży. Ciśnienie, że aż waży. To był taki miś. Pamiętam to jak dziś. Chodził ze smarkiem pod nosem, zawsze z kosem, szerokim łukiem, z daleka od reszty. Ty młody, wiesz, który wiesz ty. No dziś to nie ma hajów na tego zawodnika. Nowe ego, wszystko nowe, przede wszystkim nowa klika. Możesz czasem powiedzieć, towarzystwo kogoś psuje. On tam wsiąkł do reszty, dziś to on zajmuje pierwsze miejsce w tej szajce. Tak samo zasmarkany, no bujają się we czterech. Ej chłopaki, jakie plany? Koks, koks, boks, boks, boks, boks. Czekacie na sobotę, zlecić kwotę, wiesz, co tydzień to samo. Daj na kino, mamo, ja poznałem dziewczynę, a resztę pominę. Słuchaj dalej, słuchaj dalej, tak! Czemu wszystko się zmienia i nic nie jest poznarem? Bierze kuzłemu. Wypili, wciągnęli, znak Deja Nostra, twardzielstwo w wydaniu, polska koza nostra. No dziś to rządzimy, no czesna jest nasza, tak zjera ten tekes i usypana kasę zmieja. Idźcie! Dla mnie zmienia się, cieszy się takich czterech zasmarkanych. Śmiga przez powierzchnię na wciąganie, jak się masz. Ciśnienie idzie w pięści, mi się w głowie nie mieści. Jak to wszystko się zmienia, z tego punktu widzenia jest dla mnie dalej śmiesznie. Papa tanie dziny, ta, okrycie wyście, siema, siema. Ej stary, jointa nie masz? Czemu wszystko się zmienia i nic nie jest po staremu? Po staremu. Co ci ta maska, gra pozorów jak milionerzy, niepotrzebne role, które grasz. I tak nikt nie wierzy w to, co robisz. Jesteś zerem traktowany jak powietrze albo skrzypiące drzwi. Nikt ci nie pomoże, zrozum to, pogrążasz się. Ja to wiem, on to wie, co jest prawdą, a co nie. Świat się nie chce już, ty rozmuchujesz kurz ze starych ściem. Pytasz się, skąd to wiem? Sam się gubisz w historiach wymyślanych na poczekaniu. Myślisz, że znalazłeś cel? Znalazł się jakiś frajer, który łyka jak pelikan. Ja mu wciskam, on nie znika, znaczy chyba lamus, nie? A ja jadę po ten beat, mówię co cieszy, co boli. Twoja kręta linia życia? Szczerze mnie to nie obchodzi. A kiedy przychodzisz? Szkoda gadać, szkoda o tym rymy składać. Wolę ze świniami jadać, niż z tobą tylko stać. Na twój widok pada, patrz, kto idzie. Już nie żydzę, bo opadają ręce. A ty zamiast ruszyć głową, wciąż więcej i więcej. A ja pytam po co, skoro jesteś już spalony, spalony, pogrążony, to mało powiedziane. Pamiętasz tak jak kiedyś, dzieciak niechciany, na bok odrzucony. To film, a ty jesteś statystą. Prezentuję siłę czystą, dla swoich zawsze pożą i z pomocą bożą. Oby tak zawsze było, ale to tylko ale marzenia. To tylko marzenia. I ja zimszy film akcji, w którym wszystko się zmienia. Młody gubi bohatera, nic do przewidzenia. Taki 007 szarej rzeczywistości. Czym dla mnie osobiście, myślę, możesz mi zazdrościć. Codzienne zwroty akcji, można się przyzwyczaić. O co w tym wszystkim chodzi? Nikt nie mógł rozczaić. Jest jakaś zasada? Tu chodzi tylko o to, żeby mieć własne sumienie i nie wstawić w to błoto. A nie tak jak ty, nabijać własnego. Ej kolego, to nie dla nas, to nie dla nas, to nie dla nas 8 ram. Czemu wszystko się zmienia i nic nie jest po staremu? Czemu wszystko się zmienia i nic nie jest po staremu? Bierze kuzłemu.